жертвоприношення над могилою цього сталінського посіпаки, синів Крушельницького розстріляли, як диверсантів і шпигунів, якими вони, звичайно, ніколи не були. Тяжко зажурений, геть посивілий і змучений, батько Крушельницький, ледве пересуваючи ноги по темній камері, жив у Соловецькому Кремлі. Єдиною втіхою для батька залишалася донька, що так само сиділа тут же, в Кремлі, і працювала за молодшого лікаря в Соловецькому госпіталі. Ніби спокутуючи гріхи рідних, донька Крушельницького була українською сестрою-жалібницею, добре ставилася до в'язнів і в міру сил та можливостей допомагала землякам. Крушельницька разом з росіянками Брусиловою, Вечорою і Васильєвою була зразком політичної зрілості і людської порядності. Улітку 1937 року всі жінки мусили залишити острів, і Крушельницька розлучилася зі старим батьком. Ще й сьогодні стоїть вона перед моїми очима, вся в сльозах, під час прощання із сивим батьком. Відтоді про неї немає жодних відомостей. Хоч була вона на території Белбалтлагу, де, як стало відомо, розстріляли Брусилову і, за неперевіреними даними, Вечору, з яким разом залишала острів. Глибокої осені 1937 року повезли й старого Крушельницького шукати ще нових незнаних нетрів радянської півночі, щоб уже випив він повну чашу глуму і страждань за свою і синів своїх наївність та віру в радянське Ельдорадо. Підгайний Соловецька інквізиція. Другий приклад. Письменник Мирослав Ірчан. Будучи в Канаді, у своїх виступах перед українською громадою вихваляв соціалістичне життя в Україні. Кількасот українців приїхали з Канади в Україну будувати соціалізм і зажити на власній землі щасливим і радісним життям. І ось ті сотні українців потрапляють на Донбас, бачать жах радянського соціалізму. Попрацювавши рік та витративши всі гроші, звертаються до радянського уряду, щоб їм дозволили повернутися в країну капіталістичного рабства та експлуатації. Усіх, хто звертався з такими проханнями, ГПУ, звичайно, заарештувало. Тоді інші кинулися тікати, а те саме ГПУ ловило їх на кордонах Радянського Союзу. Всі вони дістали сумнозвісний шостий пункт – обвинувачення в шпигунстві. Позасилали їх до найглухіших кутків Радянського Союзу. Згодом, очевидно, і сам Ірчан побачив, що той рай не такий, як йому видавався спочатку. 1936 року він теж з'явився на Соловецьких горизонтах. Але заарештовано його було далеко раніше. Пригнічений і розгублений, вимірював Мирослав Ірчан на прогулянках Соловецький Кремль, а в очах його лежав глибокий сум. Разом з українським етапом він також залишив Соловки наприкінці 1937 року. Там само. Блудництво не перевелось і в наш складний час. Блудять український уряд і українське чиновництво, Верховна Рада у цілому і багато депутатів, Кінах, Павловський. блудять деякі політичні партії –